Zapraszamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od dziś do 9 kwietnia nowe obostrzenia mają zatrzymać trzecią falę epidemii. Piątek z rekordem zakażeń potwierdzono ponad 35 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. O kolejne dwa tygodnie czeski rząd przedłużył stan wyjątkowy i obowiązujące obostrzenia. Rząd wprowadził nowe, dodatkowe zasady bezpieczeństwa w związku z niepokojącymi danymi dotyczącymi zachorowań na COVID-19. Od dziś na dwa tygodnie zamknięte będą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także sklepy budowlane i meblowe. Od poniedziałku nie będą czynne żłobki i przedszkola. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zbliżamy się do granic wytrzymałości służby zdrowia. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów, leczyć naszych obywateli. Szef rządu zaznaczył, że musimy zrobić wszystko, aby uniknąć takiego scenariusza, dlatego od dziś przez dwa tygodnie będą obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Wielkopowierzchniowe, detaliczne sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2000 m2 zostały zamknięte. Zmniejszona została dopuszczalność. Liczba osób w kościołach. Tu obowiązuje zasada jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Do 9 kwietnia zamknięte będą zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. Zamknięte zostały również przedszkola i żłobki. Działalność obiektów sportowych została ograniczona tylko do sportu zawodowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wczoraj padł kolejny rekord zakażeń. Wykryto ponad 35 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 443 zakażone osoby, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie ma tutaj czasu na analizy, powolne myślenie. Tutaj trzeba bardzo szybko działać, reagować, żeby uchronić nas przed scenariuszami, które są po prostu niebezpieczne dla polskich pacjentów. W szpitalach jest blisko 28 tysięcy osób z COVID-19. Widać jednak światło w tunelu, mówi dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Grzegorz Gielerak. Przed nami naprawdę, wierzcie mi, góra 5-6 tygodni epidemii. Potem już będziemy mieli bardzo szybki spadek osób zakażonych, a latem i w kolejnych miesiącach będziecie Państwo tylko wspominać tę epidemię, bo nie będziemy mieli już problemu koronawirusa. Doktor dodaje, że do tego czasu potrzebna jest jednak pełna mobilizacja i przestrzeganie zasad sanitarnych. Kościół katolicki przygotowuje się do kolejnej Wielkanocy w czasie epidemii i obowiązujących obostrzeń. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś przedłużył dyspensę od uczestnictwa w mszach świętych do 10 kwietnia włącznie, mówi rzecznik łódzkiej kurii ksiądz Paweł Kłys. Jeżeli ktoś pozostanie w domu w czasie Niedzieli Palmowej bądź Triduum Paschalnego bądź Świąt Wielkanocnych, wówczas nie ma grzechu ciężkiego, ale ksiądz arcybiskup zachęca do tego, by uczestniczyć w liturgii poprzez transmisję online albo transmisje telewizyjne. Nabożeństwa w świątyniach będą miały ograniczony charakter. Jak mówiliśmy, od dziś w kościołach obowiązuje nowy limit. Na osobę będzie musiało przypadać 20 metrów kwadratowych. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa, a także nakaz zachowywania 1,5 metra odległości od innych osób. Czeski rząd przedłużył stan wyjątkowy i obowiązujące obostrzenia do 11 kwietnia. Zgodę na to wydała wcześniej Izba Poselska czeskiego parlamentu. Rządowy wniosek dotyczył przedłużenia kończącego się w niedzielę stanu wyjątkowego o 30 dni. Propozycja nie zyskała jednak wystarczającego poparcia w Izbie Poselskiej, gdzie przegłosowano przedłużenie stanu wyjątkowego o 2 tygodnie. W czasie dyskusji w parlamencie premier Andrzej Babisz wyraził nadzieję, że trwający w Czechach lockdown jest już ostatnim. Natomiast minister zdrowia Jan Blatny zapowiedział, że ograniczenia w przemieszczaniu się, a także nocny zakaz wychodzenia potrwają nie dłużej niż do 11 kwietnia. Po Wielkanocy ponownie zajmiemy się tymi restrykcjami. Nie będą one obowiązywać dłużej niż do końca stanu wyjątkowego. Czeski rząd postanowił też, że nocny zakaz wychodzenia nie obejmie w okresie świąt wielkanocnych osób uczestniczących w nabożeństwach. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota ze zmiennym zachmurzeniem. Praktycznie wszędzie spodziewany jest przelotny deszcz. Wieczorem na ziemi lubuskiej niewykluczone są słabe, zanikające burze. Będzie ciepło. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni w Szczecinie, 14 w Gdańsku, Białymstoku i Katowicach, 16 w Warszawie i Krakowie, do 17 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A, mamy sobotę. 5 minut, 5,5 minuty po godzinie 6, proszę Państwa. Zapraszamy na weekend. Za oknem już jasno, zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Poranek spędzamy razem. Na szczęście dzisiaj już nigdzie nie musimy się spieszyć. Kuba Sadowski, Michał Jakubik, Piotr Firan. Dzień dobry Państwu. I'm going deeper underground. There's too much pain. A to 27 dzień marca, 86 dzień roku. Słońce w znaku barana wzeszło dzisiaj o godzinie 5.23, zajdzie o 18.01. Dzień będzie trwał 12 godzin i 38 minut. Kto obchodzi imieniny? Aleksander, Benedykt, Ernest, Franciszek, Jan, Lidia i Robert. Wszystkiego dobrego życzymy. Jeszcze jedna ważna informacja. W nocy z soboty na niedzielę, z dziś na jutro przechodzimy z czasu zimowego na letni. O godzinie 2 trzeba przestawić wskazówki zegarów na godzinę 3. Na szczęście dzieje się to, proszę Państwa, w weekend, i nawet jak ta godzina gdzieś tam zniknie, to miejmy, no chyba, że ktoś na kolei pracuje, to wtedy jest jakiś wpływ, bo pociągi się mogą spóźnić albo przyspieszyć. Nigdy nie wiem, w którą stronę. 9 minut po godzinie 6. Przed nami, proszę Państwa, poranne podróże. Dzisiaj odkryjemy przed Państwem dwa miejsca w Grecji, które nie są pierwszym wyborem turystów, a na pewno warto tam zajrzeć. Naszym przewodnikiem jest, jak zwykle, podróżnik Jacek Stasiński. Dzisiaj także godzina dla Ziemi. W akcji chodzi o czasowe wyłączenie miejskich iluminacji, a także światła w urzędach czy prywatnych domach. Cel? Zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi zmaga się planeta. Coraz więcej z nas dostrzega potrzeby działań proekologicznych. O tym, co możemy zrobić dla naszej planety, porozmawiam z profesorem Szymonem Malinowskim z Uniwersytetu Warszawskiego, ale to po godzinie 8. A jakie państwo mają działania proekologiczne, jakie wcielają w życie? Proszę się z nami podzielić. Piotr.Firan@polskieradio.pl. Także wiadomości SMS 71335 do państwa dyspozycji. Teraz o inicjatywie trzech utalentowanych artystek. Wszystkie są absolwentkami Wydziału Grafiki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Każda z nich pracuje inaczej, co nie znaczy, że artysta musi tworzyć w samotności. Paulina, Paula i Joanna stworzyły polskie zakłady ilustratorskie. Pracują w jednej pracowni, wspólnie tworzą wystawy i prowadzą swoje konta na Instagramie. Choć każda z nich jest inna, to jako trio udowadniają, że w sztuce warto połączyć siły. Cześć, jestem Paula Dudek. Nazywam się Paulina Derecka. Joanna Gębal, ilustratorka. Polski Zakłady Ilustratorskie jest to kolektyw trzech ilustratorek, zrodzony z takiego wspólnego, że tak powiem, przesiadywania w jednej pracowni, bo wynajmowałyśmy razem przestrzeń do pracy i stwierdziłyśmy, że w grupie jest raźniej. Ilustracja to jest taki zawód dość mocno indywidualny, raczej nie pracują ludzie w grupach, ale w związku z tym, że pracowałyśmy obok siebie, zaczęło nam pracować się łatwiej. Zaczęłyśmy wspierać się w trudnych momentach, zaczęłyśmy chodzić razem na targi, na targowiska sztuki. Miałyśmy jedno auto, którym woziłyśmy pracę. Pomyślałyśmy, że może warto to sobie tak wykorzystać jako taką okazję do właśnie stworzenia kolektywu, na przykład organizować wystawy czy właśnie jakieś wydarzenia w naszej pracowni. Pracę dziewczyn można zobaczyć do końca kwietnia w Defabryce. Niezależnie od pandemii artystki są jednak obecne na Instagramie, gdzie dzielą się swoimi inspiracjami. Ja na przykład bardzo lubię inspirować się miastem, szczególnie właśnie Warszawą, i to jest często obecne w moich pracach takich właśnie prywatnych, które wystawiam. O, to ja odwrotnie. To u mnie jest natura na pewno. Ja jestem bardzo zmęczona miastem i teraz jak tylko mogę, to w weekendy staram się gdzieś wyjechać. I wydaje mi się, że po takich momentach, kiedy ja mam dużo do czynienia z naturą, odchodzę od komputera, wychodzę z mojego pokoju, w którym jestem od roku uwięziona, po powrocie mogę zacząć pracować i mam głowę pełną pomysłów. Bardzo lubię przemycać zwierzęta i samochody. To są takie moje ulubione tematy. Myślę, że wszystkie działamy w technikach komputerowych najbardziej, więc to można tak uznać za taki wspólny mianownik. Ale gdzieś nasze style myślę, że są bardzo zróżnicowane. Wydaje mi się, że właśnie w pewien sposób wszystkie te targi, które w ostatnim czasie się odbywają, właśnie zadziałały na taką korzyść nas twórców, ponieważ dzięki temu odbiorcy zaznajomili się z wieloma technikami. Zobaczyli, że to nie jest często tylko wydruk cyfrowy, ale często mamy do czynienia z autentycznymi odbitkami, że to też ma wartość kolekcjonerską, a szczególnie uważam, że tutaj, jeśli chodzi o polskich twórców, to mamy piękną historię, jeśli chodzi o grafikę. Zawsze uważam, że jest to mocna strona polskiej sztuki i fajnie, że gdzieś ta świadomość się tak coraz bardziej budzi i ludzie faktycznie chętnie sięgają po różne formy grafiki, że faktycznie i pytają się to drugi, pytają o linoryty. Często się spotykamy z takimi pytaniami bardzo dokładnymi, jaka jest technika naszych plakatów, zarówno jeśli chodzi o techniki druku, to już gdzieś odbiorcy wiedzą, czym jest druk cyfrowy, czym jest druk pigmentowy i gdzieś tak zauważają jakieś różnice. No i tak samo gdzieś już pojęcie na przykład sitodruku czy takich bardziej tradycyjnych technik druku też jest znane i na przykład bardzo też zwracają uwagę odbiorcy na limitowane serie. Więc gdzieś taka świadomość tych pojęć związanych z plakatami bardzo, bardzo wzrosła. Dziewczyny zaznaczają, że plakat wraca do łaska. Ludzie przestają się dziwić, że ich praca kosztuje. A Polskie Zakłady Ilustratorskie pytał Kuba Jamrozek. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message. me, baby? Why'd you only call me when you're home? Trójka. Program trzeci. Szczęśliwi czasu liczę o poranku. Mniej więcej pół godziny pozostało do siódmej. Początek weekendu będzie przeważnie pogodny i ciepły. W sobotę w centrum i na południu termometry pokażą do 17 stopni. W niedzielę natomiast nadejdzie chłodzenie. Temperatura maksymalna od 7 do 11. No, jeśli chodzi o opady, to dzisiaj niemal w całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na zachodzie nawet burze. Szanse na słońce mają mieszkańcy Podlasia. W Warszawie pojawiło się słońce, chociaż także i chmurzyska całkiem groźne, więc niewykluczone, że popada, proszę Państwa. Trójka. Program trzeci. A jeśli chodzi o godzinę dla Ziemi, to proszę dać znać, czy Państwo dzisiaj planują godzinę albo krócej, albo dłużej spędzić po ciemku. Piotr.Firan@polskieradio.pl. Try to keep you close to me,

chciałbym zostać, zanim zasnę. Pozwolą Państwo, że zmienimy teraz nieco klimat i wybierzemy się na południe Europy. Grecja to jeden z bardziej popularnych kierunków, jak nie najbardziej popularnym kierunkiem wakacyjnym polskich turystów. Ale gdzie jeżdżą polscy turyści? Na Santorini. Ci, którzy lubią imprezować, jadą na Mykonos, na Kretę, czy ewentualnie na Korfu bardziej romantycznie. A my pojedziemy jak zwykle w miejsca nieznane, egzotyczne, aczkolwiek nie opuścimy Grecji. Zaczniemy od Ikarii. Jest to dosyć ciekawa wyspa, położona dosyć blisko już Turcji. Zaczyna się jej historia od legendy związanej z Ikarem, bo podobno niedaleko tej wyspy właśnie spadł słynny, legendarny Ikar. Natomiast wyspa jest o tyle ciekawa, że zupełnie nie przypomina krajobrazów greckich. Jest górzysta, jest skalista, natomiast jest bardzo zielona. Grecja nam się kojarzy z pięknymi, ale raczej kamienistymi, suchymi wyspami, gdzie może jakieś oliwki rosną, może winogrona, ale nie gęste lasy piniowe. A tak właśnie jest na Ikarii. Środek Ikarii to gęste lasy, doliny porośnięte lasami z płynącymi strumieniami. Jest tam również piękny kanion, który wpada do morza, ale zanim wpada do morza, tworzy naturalne, słodkie jezioro, w którym zalęgły się żółwie. Jest tam cała populacja żółwi. Wygląda to niesamowicie, naturalnie. Także jest to miejsce, gdzie przychodzi się oglądać zachody słońca. Bo Ikaria słynie z dwóch pięknych plaż. Jedna to właśnie plaża Nas. Jest to plaża naturystyczna, pięknie położona. Ma jakąś taką historię trochę hipisowską. Tam też ta popkultura funkcjonuje. No i oczywiście naturyści. To jest też jakby taka odrębna społeczność. Ale przede wszystkim piękna laguna i bardzo malownicze położona plaża. Natomiast zupełnie niezwykłą plażą na Ikarii jest plaża, która nazywa się dosyć śmiesznie, wszyscy się zastanawiają na początku, skąd taka nazwa w Grecji. Nazywa się Seszele. Skąd Seszele w Grecji? Otóż plaża Seszele rzeczywiście przypomina egzotyczne plaże rajskie z wysp Seszeli na Oceanie Indyjskim. Poza tym, że nie ma tam palm i jakiejś egzotycznej roślinności, to rzeczywiście piękne, białe kamienie tworzą niesamowity krajobraz. I ta plaża jest jedyna w swoim rodzaju i dlatego nazywa się tak, jak wyspy, na których one występują, czyli na Ladikta, słynna plaża, gdzie kręcone są różnego rodzaju reklamy, filmy. Taką plażę mamy też w Grecji, także nie trzeba lecieć na Seszele, żeby być na plaży seszelskiej. Jeden mankament jest taki, że trudno nią dotrzeć. Tak naprawdę nie ma żadnego parkingu, także można pojechać do pobliskiej miejscowości, skąd pływają stateczki. Ale ponieważ jesteśmy w Grecji, no to wiadomo, w Grecji wszystko płynie bardzo wolno i Grekom nie za bardzo się chce cokolwiek. Także ja miałem taką dosyć ciekawą sytuację, że pojechaliśmy sobie do tej miejscowości, bo w przewodniku była informacja, że stamtąd można popłynąć stateczkiem właśnie na tą plażę seszelską. Stateczek był, kapitan był. Zapytaliśmy, kiedy odpływa statek. No i kapitan stwierdził, że dzisiaj nie odpłynie, bo jest za silny wiatr. Wiatru właściwie nie było, ale dla kapitana był silny wiatr na tyle, żeby nie ruszyć się po prostu z miejsca, więc musieliśmy przez skały, z głównej drogi, trochę wyprawą dotrzeć na tą plażę, a rzeczywiście była tak niesamowita, że jeżeli będziecie kiedyś na Ikarii, niełatwo tam dotrzeć, bo tylko można dopłynąć promem z Paros albo z Aten, to rzeczywiście polecam tą plażę seszelską na Ikarii. A jeszcze jedna ważna rzecz, która wiąże się z Ikarią, to jest to, że mieszkańcy Ikarii to są mieszkańcy, którzy żyją najdłużej w Europie i jest to miejsce, gdzie najdłużej prawie na świecie. Można powiedzieć, że to jest taka europejska Japonia, gdzie co trzeci obywatel Ikarii przekracza 90 lat. I skąd to się bierze? Przede wszystkim spokój, mało stresu i dosyć zdrowe jedzenie. Kuchnia bazuje na fasoli, na ziemniakach i na warzywach, które są uprawiane na wyspie. Mówi się, że w tych warzywach jest kilka razy więcej antyoksydantów niż w normalnych warzywach spotykanych w sklepie. Także taki prosty sposób na długowieczność. Nie ma co kombinować z jedzeniem. Prostota się sprawdza. To nie koniec naszej podróży. Naszym przewodnikiem, przypominam, jest Jacek Stasiński. My house in Budapest, my hidden treasure chest. golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Joe Jezal przed momentem, 12 minut do godziny 7 wracamy do Grecji na kolejną wyspę. Teraz dopiero śmietanka naszej wyprawy na wyspy greckie, bo z Ikarii można popłynąć na Furni i to jest dopiero hit. Na Furni pływają promy dwa razy w tygodniu. I tu jest ciekawostka, ile do Grecji te tłumy turystów przybywają, to turyści, którzy przybywają na Furni, są atrakcją miejscowych. Jak przypływa prom na Furni, to mieszkańcy zbierają się na plaży, w tawernach, siadają i obserwują ludzi, którzy przypływają. Tak jakby wybierali się do teatru. Jest to całe przedstawienie, jak statek przypływa, cała miejscowość Furni po prostu żyje tym, kto przypływa, jak przypływa. No jak już zajdziemy na tą Furni, nie ma żadnych hoteli, wszystko bazuje na kwaterach prywatnych, ale miejsce jest niezwykłe. Wysepka ma 45 km kwadratowych, mieszka tam 1500 osób, oprócz czego jest kilka wysepek, które są niezamieszkałe albo prawie niezamieszkałe, tworzą taki romantyczny archipelag i hitowa plaża, marmurowa plaża. To jeżeli kiedyś będziecie marzyli o jakimś romantycznym miejscu, to pojedźcie sobie na Furni. No niestety nie można pojechać na jeden dzień, bo prom pływa dwa razy w tygodniu, więc trzeba zostać. Ale to jest też duży atut, bo wtedy można tą wyspę szybko i łatwo zwiedzić, wypożyczając sobie skuter. Także plaża marmurowa to zamiast piasku, zamiast kamieni, jest po prostu marmur wyrzeźbiony przez wodę w dawnych kamieniołomach rzymskich, gdzie pozyskiwano ten marmur. Także sceneria niesamowita, jak z Kleopatry praktycznie. No i duży atut to to, że plaże są prawie puste. Także jak się okazało, że jest 4 osoby przyjechały na plażę, to stwierdzaliśmy, że zmieniamy miejsce, bo się robi tłoczno. co w Grecji przy 6 osobach jest raczej rzadkie, żeby tyle osób było na plaży. I wieją tam silne wiatry. Wyspa jest tak położona, że północna i południowa część jest niska, natomiast środkiem biegnie grzbiet. Jak się chce przejechać z jednej na drugą stronę, niestety trzeba przejechać tym grzbietem i to jest duże wyzwanie dla każdego, zwłaszcza jeżeli się korzysta ze skutera, bo wiatry są takie, że powiem szczerze, że kilka razy miałem wrażenie, że wyląduję w morzu. Polecam Furni, polecam Ikarię, Grecja nieznana, Grecja wyjątkowa. O dwóch greckich wyspach Ikarii i Furni, wyspach spoza głównego szlaku opowiadał nam podróżnik Jacek Stasiński. 9 minut pozostało do godziny 7. Program trzeci.